even naar binnen kijken. Hallo? Hallo, is het... Hallo? Is alles goed nu daar? We zijn bijna compleet. Want jij zit nu helemaal... helemaal in het ei. Helemaal in het ei. Kun je nog ademen? Moet je... Heb je... Even... Moeten we... Moeten we water naar binnen gooien voor afkoeling of zo? Ja, het ziet er wel heel knus uit. Ja, leuk hè. En hoe lang blijf je daar wonen eigenlijk? Wat zei je? Hoe lang blijf je daar wonen? Ja, ik moet bijna mijn huis uit, dus misschien ga ik er wel voor een lange tijd wonen. Kan je slecht verstaan hoor. Sorry, wat zei je dan? Ik ga bijna mijn huis uit. Oh jee. En ik heb geen huis meer dan. Oh, misschien jee. Ga ik wel hier wonen. Enige optie, hè? Ja. Tegenwoordig. Ja. Nou, ik vind het wel een mooi huis. Het is heel modern. Ja. Het is wel design. Heel erg een DIY beetje. Wel, ja. Hè? Ja, DIY, design, alles. Ja. Nog upcycle ook en zo, ja? Een beetje. Ja. We zaten ook, dus we moeten misschien naar Blokken. Oké. Ja. Nou, het ei zit, dicht. Ja, ik, succes. Ik hoop, Ik hoop dat ik je nog terug zie later. Ik hoop het ook. Ja, nou, operatie geslaagd. Patiënt overleden, denk ik. We hebben de patiënt weer weten op te wekken, ja. Toch wel? Ja. Dat, hoe lang moet dat nou zo doorgaan? Want het kan nooit lang goed gaan. Volgens mij zit er helemaal niet genoeg lucht in. Niet genoeg lucht? In het ei, om heel lang... Het is gewoon duct tape. Ja, dan kan je er doorheen ademen. Oh, op die manier? Nee, er zit wel genoeg kieren in hoor. Ja? Okay. Ik denk dat dat wel goed komt. Geen zorgen te maken. Kijk, er is ook een hoofdgat daar, hè? Dus... Oh ja. Nou, daar komt een arm uit. Er zit een arm uit het hoofdgat. Oh, daar gaat de arm weer. Er komt wel voldoende zuurstof tussen. Door. Ja, want ze komen nu naar beneden. Wat? Ja, de gaat dat hele ding omhoog? Mensen. Ik denk het wel. Hè? Wat? Ja, misschien wel. Of we moeten het heel snel doen. Ja, ik heb het niet. Hè? Ja, er zit hier dus een vrouw in een ei. En jij zegt, hij moet naar boven. Ja, en hij heeft net verteld dat er mensen naar beneden gaan komen. Dus dan... Ja, en dan moet het ei naar boven. Ja, maar we moeten hem nog afmaken. Hij is nog niet helemaal... Oh. Oh, shit. Hé, maar... Is het... Nou ja, succes als je dat einde boven... Ja, ik weet niet. Ik denk dat het overleeft. Ik denk dat het einde gaat overleven. Kan je niet beter gewoon ergens in een hoekje gaan zitten even dan of zo? Dat kan ook. Want naar boven... Want dan moet je met haar erin dat hele ding naar boven. Dat kan helemaal niet. Nou... Ja, oh, ze kan staan. Ah, er zit geen bodem in het ei. Lijkt het. Nou. Wow. Nou. Ik geloof dat het ei nu gaat bewegen. Ja, het ei stijgt op. Het ei stijgt op. Oh, er komen twee benen uit. Oh, er komt een heel mens uit van onder. Zo hé. Nou, dat was een hele gekke... Dat was een hele gekke bevalling. Ja, dit wordt heel... Ja, het zag er heel raar uit. Ik, Maar het komt wel goed, denk ik. Maar wat... hij moet nog verder geplakt of zo. Ja, hij is of, nog niet volledig gemonteerd. Er mist nog wat tape hier en daar. Oké. En dan uiteindelijk... maar je moet hem ook weer niet te goed monteren, want dan gaat hij niet meer uit elkaar. Ja, hij moet nog wel open kunnen natuurlijk. Ja, misschien moet ook kunnen uitzonden. Het is altijd opgesloten. Ja, uiteindelijk moet ze wel uit. Ja. Maar het komt wel. Ik heb er vertrouwen in. Nou, het is een beetje tijdsdruk, maar dat komt wel goed. Ja. Ja, want het is... het begint toch... tijd te worden natuurlijk. Ja. Dus dan is de verrassing er een beetje af, hè? Als we het... Nou ja, het is nu 9:05, dus 9:00 zou het gaan beginnen. Dus ik denk wel dat dan... het is bijna 9:00, dus ja, het zal bijna beginnen. Maar het ei is nog niet klaar, ondertussen die vrouw die net uit het ei gekomen is, die is aan het zoeken in een enorme tas met textiel. Alles, alles komt eruit. En, wij wachten gewoon nog even af.